السلام على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال أخبرني أبو سفيان بن لا يسخطه أحد جيها. تو اس سے پہلے باب پڑھ رہے تھے حدیث جبریل کا، اس میں آپ یہاں تک پہنچے تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوم للناس فاتاه رجل فقال ما الایمان. تو میں نے بتایا آپ کو کہ آتے ہی فوراً یہ سوال نہیں کر بیٹھے تھے، بلکہ اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کیا کر کے سب سے پہلے انہوں نے سلام کیا، سلام کر کے آئے، کس طرح سے بیٹھے. اس کی وضاحت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے، صحیح مسلم میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ آئے تو کس طرح سے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کی تشریح وہاں دیکھیے گا. سوال اس کے بعد کیا مل ایمان، اے اللہ کے رسول بتائیے ایمان کیا ہوتا ہے. فرمایا آپ نے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالباقی. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت کی، ایک تو ایمان باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان ہو، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان، ابھی جو کچھ آپ عقیدہ میں کے مادھیم پڑھتے ہیں آپ شروع سے لے کر کے اور یہاں تک، سب کیا ہے سب ایمان باللہ، چاہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید ربوبیت کا بیان ہو، چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید الوہیت کا بیان ہو، توحید اسماء صفات کا بیان ہو، یہ سب کے سب ان تؤمن باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان میں سب داخل ہے. وہ ملائکتہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان ہو، ملائکہ کے وجود پر ایمان ہو، اور ملائکہ کی جو صفات قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں ان صفات پر ایمان ہو. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. جو صفات بتائی ہیں اسی طرح سے ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی احکام کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتے ہیں. کیا آیت ہے؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما. تو فرشتوں کے وجود پر ایمان ہونا سے ان کا انکار نہیں، کسی طرح سے فرشتوں کی جو صفات اور فرشتوں کے جو اعمال قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے. وبلقائه اللہ سبحانہ وتعالی سے لقا پر ایمان ہونا چاہیے. یہاں پر لقا بھی ہے، اس کے آگے تؤمن بالبعث بھی ہے. تو بعث سے مراد یہ ہے دوبارہ قبروں سے اٹھایا جانا، اور لقا اس کے بعد کا مرحلہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضری پیشی. تو بعث پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ زندہ کرے اٹھائے گا، اور اسی طرح سے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضری دینا ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے. اور ایک مفہوم یہ بھی بلقائی بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات اس کے دیدار پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا. وہ رسول ہی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسولوں پر کہ رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور یہ جو تعلیمات لے کر کے آئے سب برحق ہیں، ان ساری چیزوں پر آدمی کا ایمان ہو، یہ ہو گیا. اس کے علاوہ اور روایت یہاں کون سا چھوٹا ہو، یہاں پر ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اس کے علاوہ کیا ہے وکتبہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، صحف ابراہیم، مصحف موسیٰ، ان سب کے بارے میں آدمی کو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے اور یہ سب برحق ہیں، ہاں البتہ ان ساری کتابوں کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا ہے. اگر کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تو اسلم صاحب کون سی کتاب ہو؟ صرف قرآن مجید ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری کلام ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یہ تشریح کی ہے, تو چند جملے لیکن آپ دیکھیں تو اسی ایک جو ایمان تشریح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہ جانے کتنے سال آپ اسی میں لگا دیتے ہیں پڑھنے میں, تب جا کے سمجھتے ہیں ایک جملے کو, انتمنا باللہ انتمنا, اکثر پیسے گزر جاتا ہے مولانا صاحب, پورا عقیدے کا مادہ جو پڑھتے ہیں آپ, انتمنا باللہ میں لگتا ہے. اس کے علاوہ وملائکتہ, پڑھا آپ نے نہیں پڑھا ملائکہ کے بارے میں, صحابیہ پڑھا آپ نے, وکتبہ بہت زیادہ بحث اس کے بارے میں نہیں ہوتی ہے, ورسولہ ایمان بر رسول کے بارے میں, اور اس کے علاوہ ایک چیز یہاں پر اور رہ گئی ہے, وہ ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, وہ ہے ان تؤمن بالقدر خیره وشره. اس کا تذکرہ اس روایت میں نہیں آیا ہے, لیکن دوسری روایت موجود ہے کہ تقدیر پر آدمی کا ایمان ہونا چاہیے, چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو, اس کے بارے میں آدمی کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے ہے. یہ سوال مکمل ہو گیا. آگے سوال کیا, مل اسلام, یہ بتائیں آپ اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, ایک تو کلمہ شہادت کا اقرار اور اس کو عملی جامہ پہنانا, اس کے بعد وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام میں تفریق کی ہے. آپ نے ایمان کی تشریح آپ نے الگ کی ہے, اسلام کی تشریح آپ نے الگ کی ہے. تو ایمان کی تشریح اعتقادات باطنہ سے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایمان کی تشریح کس سے کی ہے؟ الاعتقاد, الاعتقادات الباطنہ, جو باطنی اعتقادات ہوتے ہیں جن کا اعتقاد رکھتا آدمی دل کے اندر, ان سے آپ نے تشریح کی ہے ایمان کی, کہ اس بات پر آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی فلاں فلاں فلاں, سب عملی چیزیں ہیں. یہ کیسی ہے؟ باطنی اعتقادات ہوتے, آدمی اعتقاد رکھے, عقیدہ اس بات کا رکھے. اور اسلام کی تشریح آپ نے اعمال ظاہرہ سے کی ہے. اسلام کی تشریح آپ نے اعمال ظاہرہ سے کی ہے کہ انت عبد اللہ ولا تشرک بھی, اللہ سبحانہ وتعالی کی تنہا عبادت ہونی چاہیے, شرک نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور اسلام کی تشریح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارکان بتائے اسلام کے, ان میں کچھ ایسے ہیں جو خالص بدنی اعمال ہیں, کچھ ایسے ہیں جو خالص مالی عبادات ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو مالی اور بدنی دونوں, جو اعمال انسان انجام دیتا ہے ان میں کچھ بدنی اور کچھ مالی اور کچھ مالی اور بدنی دونوں ہیں. صلاۃ اور صوم یہ دونوں خالص بدنی عبادات ہیں, اور اس کے علاوہ زکوٰۃ یہ خالص مالی عبادت ہے, اور حج یہ مرکب ہے مال اور بدن دونوں سے. آدمی کو اس میں بدنی عبادت بھی کرنا پڑتی ہے, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے, اور اسی کے علاوہ قربانی کرنے تو اس کے لیے بھی آدمی کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اسلام کی جو آپ نے تشریح کی ہے وہ اس طرح کے اعمال سے مرکب, جن میں کچھ بدنی ہیں کچھ مالی ہیں, اور کچھ ہیں جو ایسے مرکب من البدنی ون مالی. اس کے بعد یہ دو سوالات ہو گئے. اگلا سوال کیا مل احسان, احسان کیا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. فرمایا آپ نے احسان یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت اس طرح سے کریں کانک تراہ, گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں, گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں. تو احسان کا معنی کیا ہوتا لغوی؟ احسن معنی کسی کام کو صحیح طریقے پر انجام دینا, بہتر طریقے سے انجام دینا. احسن فی العمل, کسی عمل کو انسان بہتر طریقے اچھے ڈھنگ سے کرے اسے کہتے ہیں احسن فی العمل, فلا آدمی اچھا اور ٹھیک عمل کر رہا ہے تو اسی سے احسان. احسان معنی کسی بھی عمل کو اچھے طریقے سے انجام دینا. تو سوال کہ احسان کیا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے تو اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دے, کیا مفہوم اس کا ہے؟ تو آپ نے انہیں بتایا کہ احسان یہ انت عبد اللہ, کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو بھی عبادات کریں آپ, چاہے وہ صلاۃ ادا کر رہے ہوں آپ, چاہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہوں آپ, چاہے وہ صوم رکھ رہے ہو آپ، چاہے حج کرنے جا رہے ہو آپ، چاہے کسی انسان کی مدد اور اس کا تعاون کر رہے ہو آپ، چاہے آپ کو جو چیزیں جن کا مکلف بنایا گیا ہے، جو امانت آپ کو سونپی گئی ہے اس کو ادا کرنے کا مسئلہ ہو، جو بھی اعمال عبادت کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ کریں تو اس ڈھنگ سے کریں، انت عبد اللہ کانک ترا، گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ اگر جس ذات باری تعالیٰ کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے آپ تو کس طرح سے خشوع اور خضوع اور اخلاص کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں؟ اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے تو کس طرح سے آپ عبادت کرتے، کتنا خشوع خضوع ہوتا اور کس طرح اخلاص کے ساتھ آپ کرتے، اور جو اس عمل کی شرائط ہیں اور اس کے جو مستحبات ہیں سارے بجا لاتے نہیں بجا لاتے، کچھ چھوڑتے اس کے اندر؟ وہ ذات جس کے لیے عبادت کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے وہ موجود ہے. اس موقع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کس ڈھنگ سے انسان کرے گا؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ظاہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہوتے تو کس ڈھنگ سے کرتے آپ؟ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت آپ اسی ڈھنگ سے کیجیے. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا مولانا صاحب کہ آپ اپنے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تصور پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب، یہ سب نہیں کرنا ہے آپ کو. کہ صلات میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تصور پیدا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سامنے، یہ نہیں ہوتا انت عبد اللہ کانک ترا، گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہوتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ تو آپ کی عبادت میں کیا کیفیت ہوتی؟ یہ کیفیت اپنی عبادات میں پیدا کیجیے آپ، آپ کی عبادت میں خود بخود کیا آ جائے گا؟ احسان آ جائے گا. آپ عبادت صحیح ڈھنگ سے کریں گے آپ، اور جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ عبادت کریں گے. آگے ہوتا ہے نے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ اس کیفیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں کہ گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اس وقت کیسے بات کرتے آپ؟ تو کم از کم اس کیفیت پر تو عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کریں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ تو تصور ہونا چاہیے کم از کم. کم از کم اتنا ہی تو ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ پہلے والے تو آپ نہیں کر سکتے اس کو، لیکن اتنا کم از کم ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو جس کے لیے عبادت ہم کر رہے ہیں ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا چاہیے. تو اگر اس ڈھنگ سے عبادت نہیں کر سکتے آپ جبکہ معائنہ کے وقت، مشاہدہ کے وقت کرتے آپ، تو کم از کم آپ اس طور سے عبادت ضرور کیجئے کہ آپ کو یہ خیال رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں اور جس کے لیے ہم فلاں عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو دونوں حالتوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یس سر، دونوں فرق نہیں فرق ہوگا. آپ نے دکانوں پر دیکھا ہوگا کہ ایک تو یہ مالک دکان پر بیٹھا رہتا ہوں، رہتا نہیں رہتا بیٹھا ہوا، سب دیکھ رہا کون کیا کر رہا ہے، لوگ ڈیوٹی باقاعدہ صحیح سے انجام دے رہے ہیں، سب اپنا اپنا کام سب صحیح سے کر رہے ہیں. اور جب دکان بڑی ہوتی ہے، دو منزلہ ہوتی ہے، تو لوگ کیا لگا لیتے ہیں نا سر، کیمرہ لگا دیتے ہیں، ٹی وی جو ہے اس کے سامنے مالک کی لگی ہوئی ہے. اب وہ کیا ہے، جہاں کیا کہاں کیا کیا کام ہو رہا ہے، گیٹ پر کون لوگ صحیح کام کر رہے ہیں اور کون لوگ اندر صحیح سے کام کر رہے ہیں، فلاں کمرے میں کیا کیسے کیا ہو رہا ہے، سب اس کے سامنے ہوتا ہے. تو پہلی اور دوسری میں کچھ فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ ایک یہ ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہم بھی اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں البتہ وہ کیا ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کس لیے لگتا ہے مولانا صاحب، یہ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ کوئی فائدہ اس کا ہوتا ہے؟ تاکہ جو کارندے ہیں، کام کرنے والے ہیں، صحیح سے کام کرے، انہیں احساس رہے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ پہلا مقام یہ ہے کہ عبادت کریں اس ڈھنگ سے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہوتے. تو کیسے عبادت کرتے آپ؟ نہیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کو، پھر بھی آپ ویسے عبادت کریں. اور اگر اس مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں، اپنی عبادت میں اتنا حسن نہیں پیدا کر سکتے ہیں، انہوں سب اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے آنکھیں بند کر کے، نہیں ہونا چاہتا، یہ ذہن مت لائیے گا. اگر آپ اس ڈھنگ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، اتنا احسان اپنی عبادتوں پیدا نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ احساس کر کے عبادت کریں جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ذات باری تعالیٰ ہمیں دیکھ رہی، ایک ایک پل اور ایک ایک چیز پر اس کی ہمارے اوپر نگاہ ہے. لہذا ہمیں جو شرائط ہیں، جو واجبات ہیں، جو ہمارے اوپر حقوق بنتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی کبھی نہیں کرنا چاہیے. اس طرح سے کریں گے تو آپ کی عبادت میں کیا پیدا ہوگا، پھر احسان ہے. یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الاحسان، احسان اسے کہتے ہیں کہ اس ڈھنگ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ عبادات کریں. اور کبھی عبادت کا مطلب خالی نماز نہ سمجھ لیجیے گا، عبادت کا مطلب خالی ہاں نماز نہیں ہوتا، سارے کام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ جانتے ہیں عبادت، اسے کہتے ہیں تعریفہ پڑھ سکیں سے پہلے کلما اسم لما اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، تمام اعمال سب کے سب کیا ہیں، لکھیے عبادت ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے. تو ان سارے اعمال میں خالی نماز میں اتنا سوچتے ہیں مولانا صاحب، تصور یہ بن جائے، نہیں، سارے اعمال جو بھی آپ انجام دیتے ہیں سارے اعمال میں ہونا چاہیے. تو ایک گویا کی اس تشریح کے مطابق احسان کے کتنے مقامات ہوئے، احسان کے دو مقامات ہوئے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا احسان کا مقام بس ایک ہی ہے، احسان کا ایک ہی مقام ہے، دو مقام نہیں ہے. اور احسان کا مقام وہی ہے جہاں ذکر کیا ہے ان تعبد اللہ کانک ترا، یہ ہے اصل احسان کا مقام. اس کے آگے جو بتایا گیا ہے اس احسان کے مقام تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ بتایا گیا ہے. جو احسان کا مقام ہے اس احسان کے مقام تک پہنچنے کا آگے حدیث میں وسیلہ اور ذریعہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ احسان کا مقام آپ کے ہاں نہیں پیدا ہو رہا ہے تو یہ تصور کر کے عبادت کریں آپ کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اس طرح سے کریں گے آپ تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جو احسان کا اصلی مقام ہوتا ہے اس مقام تک آپ پہنچ سکتے ہیں. سنیے، یہ دوسرا احسان کا کوئی مقام نہیں، احسان کا مقام تو یہ ہے. ہاں اگر احسان کا مقام آپ کے یہاں نہیں پیدا ہو پا رہا ہے اور ذہن سے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر پا رہے ہیں تو اس تک پہنچنے کے لیے آپ اس طرح سے کیجئے، یہ تو یقین ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا جذبے کے ساتھ آپ عبادت کیجئے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو احسان کا مقام اس تک آپ پہنچ جائیں گے. ورنہ یہ تو سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لہذا اس طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. جب اس طرح سے کریں گے آپ تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو احسان کا مقام ہے اس مقام تک آپ پہنچ جائیں گے. تو گویا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور تیسرا کیا ہوتا ہے مولانا صاحب اس کے بعد، نہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور نہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اس کے بعد جس طرح لوگ کام کرتے ہیں، کام کرنے والے، وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، دیکھا نہیں دیکھو مزدوروں کو کہ نہ وہ دیکھ رہے ہیں اور نہ کوئی ان کے اوپر کوئی نگراں ہے کچھ نہیں، تو کتنا کام دن بھر میں کرتے ہیں اس کا انداز آپ کر سکتے ہیں ایسے لوگ بارے میں. اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کریں گے، نہ اس طرح سے عبادت کریں گے آپ کہ گویا اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور نہ یہ احساس آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، احساس نہ سر وہ تو ایمان ہے سب کا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوں سر، اس میں کوئی شبہ ہے، وہ ایمان سب کو ہوتا ہے، یہ سب کیا دیکھ رہا ہے، لیکن احساس اس وقت عبادت کر رہے ہیں وہاں اس وقت بھی احساس، اگر یہ احساس بھی نہ ہو پھر آپ کی ہماری عبادت کی جنگی ہوگی تو اس میں عبادت میں کچھ بھی احسان ہوگا؟ بالکل احسان نہیں ہوگا، آپ کی عبادت خالص عبادت ہے، اس میں احسان نہیں ہوگا. لہذا اپنی عبادات میں ابراہیم سب کیا پیدا کرنا چاہیے، یہ احسان پیدا کرنا چاہیے، تب جا کر کے عبادت آپ کی جو ہے عبادت مانی جائے گی. اور نہ اگر عبادات میں احسان نہ ہو تو پھر عبادت سمجھی جائے گی، حقیقت میں عبادت نہیں ہے. واضح دونوں ہو؟ تو یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں آپ نہایت ہی اہم حدیث ہے، نہایت ہی اہم حدیث ہے امت مسلم، امت کے مسلمہ کے جو بھی علماء ہیں، تمام علماء کرام کی جو گفتگو ہوتی ہے، ان کا جو کلام ہوتا ہے، سب کا مرجع یہی حدیث ہے. چنانچہ وہ لوگ جو اصول دین، عقائد، ان سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، ان کا بھی مرجع اور خلاصہ کلام کیا ہے، یہی حدیث ہے. وہ علماء کرام جن کی بحث کس سے ہوتی ہے، عقائد کے ابواب سے، اصول دین کے ابواب سے، ان کی ساری گفتگو سب کا مرجع کیا ہے؟ یہی ہے، سب کسی تشریح ہوتی ہے، الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر اور باقی بات اور دوسرے انداز میں وان تؤمن بالقدر خیره. اور یہ ساری گفتگو کا محاسب یہی ہوتا ہے. وہ لوگ جو باقی عبادات کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، ان سبھی لوگوں کی گفتگو کا ماہ حصل اور مرکز کیا ہے؟ یہی روایت ہے. پوری ساری جو ہے جو کچھ آپ چاہے سن ابی داؤد پڑھتے ہوں آپ، چاہے جامع ترمذی پڑھتے ہوں آپ، اور چاہے صحیح بخاری پڑھتے ہیں پوری آپ، ساری سب کا ماہ حصل اور سب تشریح کس کی ہے؟ کس کی ہونا چاہیے؟ سب اسی کی تشریح ہے. اور وہ علماء کرام جو گفتگو کرتے ہیں کس کے تعلق سے؟ کہ اللہ سبحانہ اخلاص کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال اخلاص پیدا کرنا چاہیے. صوفیاء کرام چاہے وہ اس طرح کے لوگ ہوں جو گفتگو کرتے ہیں، ان کا بھی محصل کیا ہے؟ یہی ہونا صاحب. تو چاہے علماء عقائد ہوں، چاہے علماء فقہ ہوں، چاہے وہ علماء جو صوفیاء کرام جو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ ہماری عبادات میں کیا پیدا ہونا چاہیے، اچھے ڈھنگ سے ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، تو سب لوگوں کی گفتگو کا مرجع اور مرکز کیا ہے؟ یہی حدیث ہے. اس اعتبار سے حدیث نہایت ہی اہم ہے. سمجھیں آپ یہ حدیث پورے دین اور پورے اسلام کا کیا ہے محصل اور خلاصہ. یہ حدیث تو یہ بیان فرمایا آپ نے. اس کے بعد کہا مت الساعہ، یہ بتائیے آپ قیامت کب آئے گی؟ تو کیا جواب دیا آپ نے؟ مل مسئول بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے. جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے اس کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا. کون زیادہ جانتا ہے، سائل یا مسئول؟ سائل زیادہ جانتا ہے. ہاں شہادت صاحب، کون زیادہ جانتا ہے؟ اس لیے کہ سائل کون تھے، ان کو زیادہ بتایا قیامت کے بارے میں اللہ رسول کے مقابلے، تھوڑا سا کیا زیادہ معلوم تھا ان کو قیامت کے بارے میں کب آئے گی. تو مولانا صاحب اس میں تو نہیں ہے، جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی اللہ کے رسول کو معلوم تھا اور اتنا ہی جبریل کو معلوم تھا. اس میں کوئی فرق ہے؟ اس میں فرق ہے. اور ابھی تو آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا میرے سامنے جبریل بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے سامنے یہ صاحب یہ سوال کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون صاحب ہیں، یہ جبریل ہے. یہ بھی ابھی تک آپ کو نہیں معلوم تھا. روایتوں کے اندر آتا ہے ما کن الفاظ جو اس کے ہیں، اور ایک روایت ماتا والذی بعث محمد بالحق ما کنت بأعلم به من رجل منکم، والذی بعث محمد بالحق ما کنت بأعلم به من رجل منکم وَإِنَّهُ لَجِبْرِيلُ وَإِنَّهُ لَجِبْرِيلُ. بعد میں فرمایا تھا آپ نے کہ قسم کھا کر فرمایا آپ نے کہ آپ میں سے کسی سے زیادہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون ہے، یہ جبریل ہے. اب پتا چلا کہ کون صاحب آئے ہوئے تھے، یہ تو جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے. اور ایک لفظ میں اور آتا ہے والذی نفسی بیدہ ما جاءنی قط الا وانا عارف، والذی نفسی بیدہ ما جاءنی قط الا وانا اعرف الا ان تكون هذه المره، الا ان تكون هذه المره. جب کبھی آتے تھے میں پہچان جاتا تھا کون آئے ہوئے ہیں، یہ جبریل. سوائے اس مرتبہ تو میں پہچان ہی نہیں سکا کون آئے ہوئے تھے. اب پتا چلا کہ کون آئے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام. تو یاد ہے صاحب، ابھی تک تو آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جو مجھ سے مخاطب ہے وہ کون ہے، جبریل علیہ السلام ہے. لہذا یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کی فرمایا آپ نے آپ ہی بہتر جانتے ہیں میرے مقابلے اس تعلق سے، ایسا کچھ نہیں ہے. فرمایا آپ نے اس سلسلے میں جتنا علم سائل کو ہے اس سے زیادہ علم اس مسئول کو نہیں ہے. یہ قیامت ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. کب ہے قیامت؟ یہاں تک کہ اس فرشتے کو بھی نہیں ہے جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے رکھی کس بات کی، سور پھونکنے کی. جس کے سور پھونکنے کی قیامت آئے گی اس فرشتے کو بھی نہیں معلوم ہے. وہ بھی جو ہے منہ میں سور جو ہے لگا کر کے اور نگاہ کدھر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کہ کب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور میں سور پھونک دوں. ان کو بھی خبر نہیں ہے کہ ٹائم بتا دیا ہے, گھڑی دیکھتے رہے صاحب نا, ان کو گھڑی اور تاریخ نہیں دیکھنا بلکہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی طرف کہ کب حکم ہو اور کب میں سور پھونک دوں. ہٹانا بھی نہیں ہے سور ذرا سا کہ ایسا نہ بیچ میں آڈر آ جائے اور مجھ سے ذرا بھی ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر ہو جائے اس موقع سے. تو یہ چیز ایسی جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. فرمایا مل مسئول انہا بھی بعد روایت میں حاشیہ موضوع سے بخاری مسلم میں بے عالم السائل وسأخبرک عن اشراطها, البتہ میں آپ کو اس کی چند علامات بتا سکتا ہوں کہ یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اب قیامت کا وقت قریب آ رہا, کب آئے گی تو نہیں معلوم لیکن قیامت کی نشانی کے ساتھ. تو اشراط معنی ہوتا ہے علامت, شرط کے معنی علامت, جمع اس کی آتی اشراط, اور شرط ان کی جمع کیا آتی ہے شروط آتی ہے. شرط جو پڑھا آپ نے اس سے پہلے فلاں چیز کے لیے فلاں شرط ہے اس کی جمع کیا آتی ہے شروط, اور اشراط کس کی جمع ہے ابن عمران صاحب اشراط شرط کی, شرط کی جمع کیا آتی ہے شروط آتی ہے, اور اشراط کس کی جمع ہے لکھا نہیں آپ لکھا نہیں لکھا اس کو نہ, تو ایسے موقع زبردست لگا لینا چاہیے بھی اشکار ہے زبردست میں ایسے موقع سے لگا لیں. صحیح کیا بتایا کہ صاحب میں نے کس کی جمع ہے اشراط یہ کس کی جمع ہے یہ اشراط زبردست نہیں لگایا آپ نے چند رحمان سے کس کی جمع بتائیں شرط راگے فتح کے ساتھ, شرط راگے فتح کے ساتھ اس کی جمع کیا ہے اشراط. تو فرمایا آپ نے میں اس کی چند علامات ہیں جو آپ کو بتا سکتا ہوں کیا کیا اس کی علامتیں ہیں. نمبر ایک پر اذا ولدت الامۃ ربها, اذا ولدت الامۃ ربها, جب اما بادی یہ اپنے مالک کو جنم دینے لگے تب سمجھیں قیامت قریب آ گئی ہے. جب اما یعنی بادی اپنے مالک کو جنم دینے لگے تب سمجھیں قیامت قریب آ گئی ہے. کیا مفہوم اس کا ہے؟ اس کے مختلف مفاہیم لوگوں نے بیان کیے ہیں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ اس سے اشارہ ہے بادیوں کی کثرت کی طرف. اشارہ کس کی طرف ہے؟ بادیوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے. اور یہ عام بات ہے کہ جو بادی کا مالک ہے اس کی جو اولاد ہوتی ہیں اپنے والد کے قائم مقام ہوتی ہیں. بادی کا جو مالک ہے اس کی جو اولاد ہوتی ہیں مالک کی اس کے قائم مقام ہوتی ہیں, اپنے باپ کے قائم مقام ہوتی ہیں. تو گویا کہ جس طرح سے بادی کا مالک اس کا مالک ہے اسی طرح سے اس کا بیٹا جو ہوگا وہ بھی گویا کہ اس طرح سے کیا اس کا مالک, کیونکہ وہ بھی اس کے قائم مقام ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں اس موقع سے لوگ مالک بن جائیں گے, بلکہ جو بھی بادی کوئی بچہ جنتی ہے تو گویا کہ کس کو جن رہی ہے, وہ اس کو جن رہی ہے اپنے مالک کو جن رہی ہے. اس موقع اس وقت جواب میں بھی فرمائی تھی اگر کوئی بادی بچہ جن رہی ہے اپنے مالک سے تو گویا کہ اپنا کیا جن رہی ہے, وہ اپنا مالک عورت جن رہی ہے, کیونکہ مالک کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے قائم مقام ہوتا ہے. تو اس کو سمجھیں گے آپ اس سے کہ ہر ایک کے دو ہاتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, ہوتے ہیں. ذوالیدین کس صحابی کا نام ہونا صحابی ہیں ذوالیدین, صرف انہیں کے دو ہاتھ تھے. ہاں کچھ خاص فرق تھا لہٰذا انہیں کیا کہہ دیا گیا ذوالیدین. تو یوں تو ہر بادی جب بچہ جنتی ہے تو اپنا گویا کیا جن رہی وہ مالک, لیکن جب کثرت سے بادیوں کی اولاد پیدا ہونے لگے تب کیا کہا گیا اس کو اذا ولدت الامۃ ربها. ایسے ذو الاذنین کوئی ہیں؟ کس کے دو کان نہیں ہوتے؟ سب کے دو کان ہوتے. ذو الاذنین کون ہیں؟ نہیں معلوم. ذو الاذنین انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کان ذرا لمبے ان کے تو کیا ہو گئے وہ ذو الاذنین ہو گئے. ورنہ سبھی کیا ہوتے ہیں؟ سبھی جو ہوتے ذو الاذنین ہوتے ہیں, لیکن کوئی کسی خاص وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے. تو اس کو ذرا سمجھ لیں آپ کہ جو بھی بادی ہوتی ہے اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے گویا کہ وہ کیا اس کی پیدا ہو رہی ہے ایک طرح سے اس کی مالک ہے, کیونکہ اپنے باپ کے قائم مقام ہے, باپ اس کا مالک ہوا کہ اس کا بیٹا مالک. لیکن جب کثرت ہو جائے اور بادیوں سے بہت زیادہ اولاد پیدا ہونے لگے, بادیاں کثرت سے آنے لگے باہر سے, فتوحات ہوں گی، بادیاں کثرت سے آئیں گی اور لوگوں کے پاس رہیں گی، ان سے تعلقات قائم کے لوگ بچے ان سے پیدا ہوں گے اور بہت زیادہ اس طرح سے اولاد بادیوں سے پیدا ہوں گے. تو بادیوں کے اولاد کی جو کثرت اس طرح سے ہوگی اس کو تعبیر کیا گیا ان تلد الامت ربا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھے. تو کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان تلد الامت ربا، ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بادی بچہ جنتی وہ ہے کہ اپنا کیا جن رہی، وہ رب جن رہی ہے. تو بادیوں کی کثرت ہوگی اس کی ایک وضاحت تو یہ ہوئی مناسب، اور بادیوں کی کثرت ہوگی اس کی ایک وضاحت اور ہے مناسب. یہ مفہوم کیا بتایا گیا؟ اشارہ کس کی طرف؟ بادیوں کی کثرت کی طرف. تو بادیوں کی کثرت کا مفہوم کیا ہے وہ ایک آگے بتایا گیا، اور بادیوں کی کثرت ہوگی اس کا ایک مفہوم اور بتایا گیا کہ کثرت کیسے ہوگی. تو اس کا بتایا لوگوں نے کہ بادیوں کی کثرت ہوگی، یعنی فتوحات بہت زیادہ ہوں گی، دوسرے ملکوں سے بادیاں آئیں گی، پہلی بار کوئی لڑکی بادی بنا کر کے لائے گی، پہلی بار کوئی لڑکی بادی بنا کر کے لائی گئی، بعد میں وہ آزاد کر دی گئی. کیا ہوگی؟ وہ آزاد ہو گئی، پھر دوبارہ کسی فتوحات ہوئی اور ان میں اس کی ماں قیدی بنا کر کے لائی گئی، تو لائی گئی اس کی ماں قیدی بنا کر کے لائی گئی، اور یہ جو اس کی لڑکی تھی اس نے اس کو کیا کر لیا؟ خرید لیا، اور نہیں معلوم یہ ہماری کون ہے، ماں. اتنی زیادہ بادیوں کثرت ہوگی کی بیٹی کو پہلے بادی بنا کر کے لایا گیا، وہ آزاد ہو گئی، اس کی ماں کو دوبارہ قیدی بنا کر کے لایا گیا، اور اس کو خرید کس نے لیا؟ اس کی بیٹی نے خرید لیا، اور اسے نہیں معلوم تھا یہ ہماری کون ہے، ماں ہے. تو گیا کہ اس ماں نے کس کو جنم دیا تھا؟ اس ماں نے کس کو جنم دیا تھا؟ اپنی مالک کو جنم دیا تھا. بلکہ اب وہ اس کی بیٹی کیا بن بیٹھی؟ اس کی مالکن بن بیٹھی. اور ایسا ذکر کیا ابن رجب رحمہ اللہ نے کی باقاعدہ ایسا اسلام میں ہو چکا ہے، اسلامی تاریخ میں ایسا نمونہ موجود ہے کہ بیٹی نے اپنی ماں کو خرید لیا اور اسے نہیں معلوم تھا یہ ہماری کون ہے، ماں ہے. تو بادیوں کی کثرت ہوگی، اتنی بادیاں آئیں گی، کسی لڑکی کو بادی بنا کر کے لایا گیا، آزاد ہوئی، پھر اس کی ماں جو ہے قید کر کے لائی گئی اور اس نے خرید لیا، اس کو اس نہیں معلوم ہماری ماں ہے، اور اس طرح بیٹی اپنی ماں کی کون بن بیٹھی. یہ ہے انتر ادھر امتو ربا. تو کہ اب اس لفظ سے باقاعدہ جوڑا گیا اس کو، انتل دلامت ربا، کی اما بادی کس کو جنے گی؟ اپنی مالک کو جنم دے گی. اور اس طرح گویا کہ جو بادی ہے اس کی بیٹی اس کی کیا بن گئی؟ مالکہ بن گئی. لیکن اس سے اشارہ کس سے؟ اس کی طرف بادیوں کی کثرت کی طرف. تو بادیوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے. اس کو لوگوں نے کس نے انداز بیان کیا ہے؟ کتنے دو طرح سے لوگوں نے بیان کی، اس کی میں تشریح کی، باقی اور اس کا کیا کیا مفاہیم لوگوں نے بیان کیے ہیں انشاءاللہ.